Taniej 3,99 za kilogram. Nutella 30% taniej 6,99 za 350 gramów. I banany premium też 30% taniej 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Silny wiatr w całej Polsce. Według synoptyków powoli sytuacja będzie się uspokajać. Szef firmy wydającej tygodniki Wprost i Do Rzeczy aresztowany wyjdzie, jeżeli zapłaci kaucję. Dziś w Katowicach odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Przez Polskę przechodzą wichury. Na południu, wschodzie i w centrum może dziś wiać miejscami do 80 km na godzinę, a nad morzem do 65 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada jednak, że pogoda niedługo znacznie się poprawi. W ciągu dnia prędkość wiatru stopniowo zmaleje i zacznie się wypogadzać. Szymon Ogórek z Centralnego Biura Meteorologicznego IMGW powiedział, że na południu i w centrum temperatura może wzrosnąć nawet do 20 stopni Celsjusza. Prognoza na weekend zakłada, że najcieplejszym dniem będzie niedziela, szczególnie pogodna na południu Polski, w centrum Polski i na południu Polski temperatura powietrza miejscami może wzrosnąć do 20 stopni Celsjusza. Ale wydano też ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wód w Zalewie Szczecińskim i na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. 3 miesiące warunkowego aresztu dla Michała Lisieckiego. Prezes spółki wydającej tygodniki Wprost i Do Rzeczy może wyjść na wolność, jeżeli do 25 marca wpłaci 500 000 złotych kaucji. O decyzji sądu mówi pełnomocniczka Lisieckiego, adwokat Renata Kopczyk. Jest postanowienie w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ale warunkowego, bowiem w momencie wpłaty kaucji, czyli poręczenia majątkowego w wysokości 500 000 złotych, klient zostanie zwolniony z aresztu. To poręczenie majątkowe powinno zostać stosowane 25 marca. Michał Lisiecki został zatrzymany przez CBA w sprawie wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. W Katowicach odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia głos zabiorą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Śląsk to drugi region po Podkarpaciu, w którym Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję. W sumie będzie ich 13, czyli tyle, ile okręgów w wyborach do Europarlamentu, przypomniał europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Na tej konwencji będziemy mówili o silnej Polsce w Europie, o tym, że chcemy mieć silną i doświadczoną reprezentację, która będzie na przykład walczyła o duży budżet unijny dla Polski. Na konwencji zostanie też przedstawiona szczegółowa lista kandydatów z ramienia partii do Europarlamentu w tym regionie. Wiadomo, że jedynką na Śląsku jest Jadwiga Wiśniewska, natomiast dwójką Grzegorz Tobiszowski. Dalej też jest bardzo ciekawie, bardzo mocne nazwiska zarówno posłów, jak i może jak i europosłów, ale także znanych działaczy samorządowych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zarząd Platformy Obywatelskiej wskazał kandydatów partii na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Między innymi drugie miejsce na Pomorzu dostanie Magdalena Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska. Natomiast w Warszawie i na Lubelszczyźnie dwójkami Platformy będą posłowie Andrzej Halicki i Joanna Mucha. Grzegorz Schetyna poinformował, że listami kandydatów zajmie się teraz Rada Krajowa Platformy, która zbierze się 23 marca. To są nazwiska osób, które będą, wierzę w to, głęboko rekomendowane przez Radę Krajową Platformy Obywatelskiej i znajdą się na listach Koalicji Europejskiej. Na samym początku kwietnia będziemy wszystkie listy koalicyjne razem z programem Państwu mogli przedstawić po akceptacji wszystkich decyzyjnych gremiów wszystkich 5 partii politycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Warszawa przygotowuje się do ewentualnego strajku w oświacie. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie sztabu kryzysowego, który ma zorganizować opiekę dla uczniów ze stolicy w przypadku strajku nauczycieli. Decyzja o ogłoszeniu bezterminowego strajku zależy od wyników referendum strajkowego w szkołach, które weszły w spór zbiorowy z dyrektorami i nie porozumiały się w sprawie podwyżek. Jak mówi wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska, jeśli do strajku dojdzie, uczniowie z zamkniętych placówek będą mogli korzystać z innych form opieki. Wszystkie dzielnice przygotują listy domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu. W przypadku decyzji o strajku lista placówek ma być zamieszczona na stronie Urzędu Miasta i Biura Edukacji 2 kwietnia, czyli na 6 dni przed ewentualnym początkiem strajku. ZNP domaga się podwyżki o 1000 zł od stycznia tego roku. Tymczasem wiceminister edukacji Marzena Machałek mówiła w Sejmie, że na podwyżki dla nauczycieli rząd przeznaczył już 6,5 miliarda złotych. I na tym nie koniec. W następnych latach planuje planujemy kolejne zwiększenia płac. Choć decyzji o strajku nie ma, sztaby kryzysowe powołano już między innymi w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na trójkowym studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. Sezon Formuły 1 ruszył na pełnych obrotach. W Melbourne rozpoczęły się kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Australii. Faworytem jest zespół Mercedesa z Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem na czele. Pięciokrotny mistrz świata był najszybszy podczas trzech sesji treningowych. Robert Kubica i Tim Williamsa na szarym końcu. Polak podczas treningu przy wjeździe do alei serwisowej otarł się o ścianę, gubiąc części swojego bolidu. Kto zdobędzie pole position? O tym w sporcie za godzinę. W ostatnich godzinach i dniach sportowym bohaterem był Hubert Hurkacz. Marsz od zwycięstwa do zwycięstwa 22-letniego tenisisty z Wrocławia, podczas którego pokonał m.in. Japończyka Nishikoriego, zakończył Roger Federer. Szwajcar wygrał w 2 sets-4. Hurkacz w Kalifornii ugrał 180 punktów do rankingu ATP i powinien awansować na początek szóstej dziesiątki. W boju o półfinał Federer kontrolował przebieg wydarzeń na korcie, ale Polak starał się mu przeciwstawić jak tylko mógł. Nasz tenisista dwukrotnie został przyłamany i to przesądziło jego porażce. Nie był w stanie odpowiedzieć tym samym. Hubert Hurkacz, podobnie jak pozostali tenisiści i tenisistki ze światowej czołówki, przenosi się teraz na Florydę, gdzie rozgrywany będzie turniej Miami Open. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A Roger Federer w Indian Wells o wielki finał zagra z Rafaelem Nadalem. Hiszpan narzeka jednak na kontuzję kolana i ledwo pokonał młodego Rosjanina Hachanova. W finale turnieju deblowego w Kalifornii zagra Łukasz Kubot. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w 3 sets Serba Nowaka Dżokowicza i Włocha Fabio Foniniego. W piłkarskiej ekstraklasie kolejna dotkliwa porażka Lecha Poznań. Po przegranej z Miedzią Legnica przyszła ta przy bułgarskiej z Górnikiem Zabrze. Wynik 0-3. Na początek 26. kolejki Pogoń Szczecin wygrała 2-0 w Płocku z Wisłą. Większe emocje towarzyszyły losowaniu par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Ajax zagra z Juventusem, Liverpool z FC Porto, Tottenham z Manchesterem City, a Manchester United z Barceloną. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Ligi Europy Napoli zmierzy się z Arsenalem. Losowanie także w Pucharze Polski. W półfinałach Raków Częstochowa zagra z Lechią Gdańsk, a Jagiellonia Białystok z Miedzią Legnica. W kolarstwie Michał Kwiatkowski pozostaje liderem wyścigu Paryż-Nicea. To po 6 etapach. Ma 18 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Bernalem. Pozostały jeszcze 2 etapy. W skokach narciarskich dziś w Vikersund rywalizacja drużynowa. Nasi wystartują w składzie Żyła Wolny Kubacki Stoch. Wczoraj odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu i dobra informacja jest taka, że w akcji zobaczymy 4 Polaków. Najlepiej wypadł Dawid Kubacki. Był 6. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. W hokeju na lodzie Tatryski Podkale Nowy Targ po dogrywce wygrało 2-1 z GKS-em Tychy. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mocno powieje, w porywach na południu, wschodzie i w centrum miejscami do 80 km na godzinę, nad morzem do 65. W całym kraju możliwe większe przejaśnienia, na przemian z opadami deszczu. 4 stopnie w Suwałkach, 7 w Warszawie, 8 we Wrocławiu, a 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę, dla syna kupiłem, no i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.

prześliczna. No nie jak ten dzień za oknem, ale możemy popracować tak, by zadbać o siebie. I właśnie Państwa zapraszam do tego, że Państwo się podzielili swoimi sposobami. No to może Pan Tomek zacznie, Panie Tomku. Pański list. Jest taka scena w filmie Lepiej być nie może, w której Jack Nicholson dostrzega, że szary kamyk, który wręczył kobiecie, został przez nią zachowany. Nie pasował do wielu innych białych kamieni, z którymi został ułożony w stosik, ale jak optymistycznie zauważył nasz bohater, szary kamyk znalazł się na szczycie, czyli był najważniejszy z całej kubki. Bez optymizmu byłoby ciężko, nieprawdaż? Prawdaż, święte słowa. No to teraz jeszcze coś na rozgrzewkę, bo wśród tych 12 sposobów, aspektów tego, jak o siebie zadbać, jest troska o ciało. No i teraz będzie Dziki Tan. Chwilo, jesteś piękna. 2 minuty 22 sekundy, to tak na wszelki wypadek, bo to jednak rozgrzewka. I to jest Marc Minkowski, Le Musicien du Louvre, i to jest Rameau oczywiście, taniec dzikusów. No, w trosce o ciało, a także, aby korzystać z dnia. No i jeszcze inne punkty na tej liście, którą już Państwu zacytowałem, i jeszcze będziemy odhaczali kolejne piosenki a propos. No i czekając na Państwa listy a propos tego, jak zadbać o siebie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Tomasz, jeszcze raz, stały korespondent, jak się okazuje. A propos piosenki Withersa, tej pierwszej, Lovely Day, śliczny dzień. Dzień będzie tak lovely, jakim go będziemy postrzegać. Od nas to zależy. No, w dużej mierze, prawda. W 40% podobno to od nas zależy, tak twierdzą naukowcy od psychologii pozytywnej. No to zapraszam, przynajmniej spróbujmy. To jest Macy Gray teraz, I Try. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're I'm smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. I try, czyli próbuję, ciągle próbuję, stale próbuję, nie załamuję się, walczę. To właściwie chyba byłyby dwa punkty z tej listy, czyli rezyliencja, to znaczy odporność na załamania i żeby się nie zamartwiać, to jest drugi punkt. Sonia Lubomirski, którą cytuję, to jest autorka właśnie tej listy i takiej książki, pewnie wielu z nich, ale mam akurat przed sobą taką książkę, która się nosi tytuł, dość przepraszam, niezbyt może szczęśliwy, wybierz szczęście, no tak to brzmi dość banalnie. Ale książka jest właśnie zbudowana na badaniach naukowych. To ona ma taki pomysł na to, jak ćwiczyć niezamartwianie się. To jest bardzo dziwny pomysł. Mianowicie taki, żeby codziennie przez 30 minut nie robić nic, tylko się zamartwiać. To znaczy wybrać te myśli, te zamartwiające się, zrobić sobie taką listę i potem znaleźć, no dobrze, i teraz będę miała od 16 do 16.30, proszę bardzo, to jest 30 minut i wtedy się będę zamartwiać tymi myślami. No ale ona twierdzi, że jak przychodzi 16, no to wtedy już nie mam ochoty się zamartwiać. Nie, dość dziwny, przewrotny pomysł, może działa, nie próbowałem akurat. Są pewnie inne, jak sądzę, i państwo je znają, więc bardzo proszę, żeby się państwo podzielili z wszystkimi tymi pomysłami, jak zadbać o siebie, bo to właśnie dzisiaj trenujemy. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Proszę napisać. To naprawdę trudne imię. Dzierżyter się nie odnalazł, ale może, to jest listy tych dzisiejszych solenizantów, jeszcze wybieram, może Agapit, a może Cyriak, a może na przykład Przybymir. To też oczywiście zapraszam, a wszystkich solenizantów pozdrawiam, żeby tak nie wyróżniać. No to co? Słuchamy. Oh, every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. A love like yours surely come my way. Yeah, every day seems a little faster. All my friends, they say, go on up and ask her. Love like yours will surely come my way. Oh, every day seems a little stronger. And every day lasts a little longer. Come what may, do you ever love? guess a love like yours would surely come my way. Every day. Tę piosenkę napisał i śpiewał Buddy Holly, a teraz, właściwie też kiedyś, bo to już jednak było dosyć dawno temu, James Taylor, czyli najbardziej psychoterapeutyczny głos w show biznesie, tak to ktoś kiedyś o nim powiedział i no w każdym razie to jest top ten. Jak zadbać o siebie? O tym dzisiaj rozmawiamy. No pomyślmy, a propos piosenki, to będzie Aretha Franklin, Think, pomyślcie, chociaż jak słyszymy tę piosenkę, to trudno się myśli, bo posłuchajmy zresztą. Panie Darku, puścił pan Arytę z mojego ulubionego filmu The Blues Brothers. To jest mój numer jeden od 30 lat. Pan Paweł z Radomska nas pozdrawia. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to też jest sposób, oglądanie tego filmu, słuchanie tej muzyki, to jest sposób, by zadbać na siebie, o siebie na pewno. No i pogoda. Pogoda za oknem to jest taka sobie, bym powiedział, ale istnieje także pogoda ducha, którą można jednak potrenować. No to trenujemy. A pogoda za oknem jest następująca. Taka. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosło, dobra wiadomość. No, zła wiadomość jest taka, że zachmurzenie duże, ale dobra, że z przejaśnieniami. Miejscowo, zwłaszcza początkowo na północnym wschodzie i zachodzie, a po południu na zachodzie i południowym zachodzie opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na Podhalu i w górach śnieg. Temperatura od 3 stopni na Podhalu i 4 na północnym wschodzie do 8-9 stopni na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem miejscami silny do 45 km na godzinę. No, miejscami na południu zwłaszcza nawet do 80, a w górach nawet i 100 km na godzinę może osiągnąć. Ale no, żeby znowu coś znaleźć takiego optymistycznego, to stopniowo słabnące, chcę Państwu wyznać. Za to w niedzielę temperatura maksymalna 9 na północnym wschodzie, 15 w centrum, 20 na południu. Wiatr już jednak umiarkowany. Uf. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko takich moich marzenia. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco chcesz, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Kaja oczywiście i myślę, że Carpe Diem tutaj wypasowało z tej listy, prawda? Jak zadbać o siebie z tej dwunastki. Ale jeszcze, no to różne piosenki tu już zabrzmiały, jeszcze zabrzmią, ale kilka tych punktów jest nieobsadzonych, więc obsadźmy je. Jeden z punktów listy Soni Lubomirskiej, tych 12 aspektów tego, jak osiągnąć szczęście, jak ku niemu dążyć, czyli jak o siebie zadbać, mówiąc krótko, może inaczej, to jest wdzięczność, pielęgnowanie wdzięczności. Takiej piosenki do tej pory nie było chyba, a ta jest na pewno taka, to jest Sinet. Thank you. Wdzięczność jest w tej piosence przepięknej. To tak o mamie i dla mamy Sinet. Lista marzeń i planów. Marzeń wielką, planów mniejszą literą, ale to ma sens. Zaraz Państwu przeczytam. To jest list pana Marcina. Przepiękny. Panie Dariuszu, moim zdaniem niezbędna jest inspiracja, jakiś poruszyciel, który otworzy nam oczy i popchnie do działania. W moim przypadku to była żona. Rzuciłem palenie, przestałem jeść mięso, wróciłem do sportów, żyjemy bez plastiku. A na co dzień pomaga lista i planów, i marzeń zawieszona w kuchni. No i teraz czytam za pańską zgodą. Uciec z miasta, kochać się codziennie, nie jeździć samochodem, być dla dzieci, być czasem bez dzieci, czytać. Oprzeć się ekranom, pamiętać o przyjaciołach, dbać o chrześniaków, sporty, wysyłać kartki i prezenty. No i jeszcze Sardynia, to jest przekreślona, no ta Sardynia jest okropnie przereklamowana, prawdopodobnie, nie wiem, nie byłem. Ale jak przekreślona, to pewnie tak. Czyli mówiąc krótko, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. świecie rzeczy, których nie można kupić. Są na tym świecie rzeczy, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Rzeczy są na tym świecie, rzeczy, których nie można kupić. Te słowa, panie Stanisławie. Są takie rzeczy, których nie można kupić. To by się zawierało w punkcie 12. Troska o ducha, prawda? Niewątpliwie. Jak zadbać o siebie? Jak zadbamy o siebie, to i o innych zadbamy, i o świat zadbamy. Jak zadbać o siebie? Agnieszka Furtak-Bilnik i jej gość. Na zdrowie. Dzień dobry. W poniedziałek obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Dziś porozmawiamy o tym, jak zadbać o mózg, czym go karmić. Co nieco pewnie już wiemy, na przykład, że warto jeść orzechy, dobre oleje też włączyć do diety, ale kilka informacji może być dla Państwa nowych. Dziś się nimi podzielimy z dr Anną Barczak, neuropsychologiem z gabinetu psychoterapii Rozdroża. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukazała się właśnie książka pod tytułem Twój mózg, jak zadbać o siebie naprawdę, Michela Simsa. Czy to prawda, że kiepski sen, bo tam właśnie o tym czytamy, stres i alkohol i na przykład niebieskie światło smartfonów potrafią prowadzić do obniżenia naszego ilorazu inteligencji? Myślę, że pan doktor Sims bardzo przewrotnie użył tego sformułowania iloraz inteligencji, bo to jest to coś, co do nas przemawia. Tak naprawdę myślę, że chodziło mu generalnie o funkcję poznawcze, czyli sprawność naszego codziennego funkcjonowania, naszej pamięci, koncentracji, uwagi. To rzeczywiście jest prawda. Wszystko, co działa w sposób niekorzystny na mózg, odbija się niestety na naszej sprawności poznawczej, głównie w postaci obniżenia zdolności do skupiania się na rzeczach, które mamy do wykonania. Brak snu jest bardzo poważnym problemem dla procesów regeneracji. No właśnie też w najnowszym numerze Znaku, gdzie tematem przewodnim są zagadnienia związane z mózgiem, swoją drogą na przykład dotyczące tego, jak zmienia się podejście do osób z autyzmem, ale tam czytamy też, że sen minimum 7 godzin na dobę jest konieczny, żeby mózg zapamiętał pozyskane w ciągu dnia informacje, a jego brak pogarsza pamięć, czas reakcji i zdolność podejmowania decyzji także. Zdecydowanie. Z tymi 7 godzinami to bym nie przesadzała, dlatego że to pewnie jest jakaś średnia, która została wyciągnięta. Dzieci śpią kilkanaście godzin w ciągu dnia. Dorośli, w szczególności starsi dorośli, niekiedy wystarczy im 5-6 godzin snu. Ważna jest jakość tego snu. Co więcej, samo polegiwanie w ciągu dnia, nie drzemka, tylko takie polegiwanie już wprowadza nasz mózg w odmienne stany i pomimo tego, że my niby nie śpimy, trochę jest to rejestrowane jako odpowiednik snu i też dlatego ten sen nocny po prostu się skraca, co nie jest niczym normalnym. To źle? To znaczy, że nie powinniśmy w trakcie dnia sobie polegiwać? Jeżeli mamy taką potrzebę, tak, tylko potem nie narzekajmy, że kiepsko śpimy. Ale dla samej pracy mózgu, na przykład dla poprawienia funkcji naszego mózgu, taka krótka drzemka. Krótka drzemka tak, ale nie leżenie kilka godzin, patrzenie w sufit, to na pewno nie będzie nic dobrego. Krótka drzemka absolutnie tak, zrobienie sobie przerwy na pooddychanie świeżym powietrzem, otworzenie okna, wykonanie kilku ćwiczeń, które pobudzą nam krążenie, jest w tym przypadku znacznie lepsze niż chociażby wypicie kawy, jakiegoś energetyka czy poleżenie. A właśnie poleżenie przy otwartym oknie to też w porządku? Tak, tylko jeszcze dobrze by było, żeby na przykład poruszać wtedy nogami i rękoma, jeżeli już chcemy pozostawać w pozycji horyzontalnej. Coś, co wpłynie na to, aby usprawnić nasze krążenie mózgowe. Jeszcze wracając do książki Twój mózg Michela Simsa, tam czytamy z kolei o tym, że mózg uwielbia czytanie, ale istnieje różnica między przeczytaniem czegoś na stronie internetowej, a przeczytaniem strony drukowanej. To jest kwestia tego tak naprawdę, że mózgi bardzo lubią być traktowane wielotorowo i przeczytanie czegoś na stronie internetowej jest trochę jak patrzenie na obrazek. Czyli widzimy całościowo, skanujemy ten tekst, nie do końca tak naprawdę tutaj mózg odróżnia pracę taką, którą wykonujemy klikając, pisząc, od tego, co tam czytamy. Jeżeli mamy książkę tak naprawdę, to jest pewna sekwencja działań, które też temu muszą towarzyszyć. Mamy papier, który gdzieś tam dotykamy, zapach farby drukarskiej najczęściej, albo książki, która gdzieś tam swój zapach również ma i trochę inne wtedy mamy również uruchomione doznania. Co więcej, rodzaj światła, które emitują urządzenia elektroniczne również wpływa na sprawność naszego mózgu. Książki nie emitują niebieskiego światła, a komputery czy matryce tabletów i smartfonów jak najbardziej. Powiedzmy jeszcze może o takich rzeczach, które mogą się wydawać zbędne albo stratą czasu. Myślę o krzyżówkach, o takich grach pamięciowych, które, nie wiem czy pani to potwierdzi, ale słyszałam, że zapobiegają chorobie Alzheimera. Gdyby tak było, to krzyżówki byśmy sprzedawali w aptekach za bardzo grube pieniądze. No nie do końca tak to działa. Mózg nie lubi próżni. Jest często tak, że jak w momencie, kiedy kończymy pracę zawodową, trochę nie mamy żadnego hobby, żadnych innych zajęć, nasze funkcjonowanie poznawcze staje się ograniczone. Często niestety właśnie tylko do oglądania telewizji albo wizyt u lekarzy. I wtedy jakiekolwiek działania, które wiązałyby się z aktywnością taką poznawczą, działaniem poznawczym mózgu są jak najbardziej wskazane. Więc jeśli alternatywa jest taka, że nie robię nic albo rozwiązuję krzyżówki, to krzyżówki wtedy proszę bardzo. Ale jeżeli robię tylko krzyżówki i nic więcej, to nie oczekiwałabym, że one będą miały jakikolwiek wpływ. Generalnie nie ma badań, które by potwierdzały, że one mają wpływ na hamowanie rozwoju choroby Alzheimera. Wszystkie działania poznawcze, które się wiążą z tworzeniem nowych rzeczy, wszystkie działania kreatywne, malarstwo, robótki ręczne, pisanie drobnych form literackich, limeryków, fraszek, pisanie wspomnień, tworzenie nowych rzeczy ma znacznie większe działanie niż proste rozwiązywanie krzyżówek. Są również badania, które mówią o tym, że znacznie większe korzyści przynosi uprawianie rozrywek intelektualnych w grupie. Brycz, gry karciane, korzystanie z klubu dyskusyjnego, gdzie możemy porozmawiać o przeczytanej książce. Przede wszystkim w tym nie możemy zapobiec rozwojowi choroby Alzheimera. To, co możemy zrobić, to możemy zapobiec szybszemu rozwinięciu się otępienia w przebiegu choroby Alzheimera, bo na chorobę póki co nie mamy żadnego wpływu. Ważne, żeby odroczyć moment, kiedy pacjent traci samodzielność jak najbardziej w czasie. To jeszcze na sam koniec, to już dla wszystkich. Porada, polecamy codzienne chodzenie po schodach, szczególnie w górę, bo jeżeli chodzi o takie schodzenie po schodach, to już niekorzyść dla naszych kolan, ale wchodzenie po schodach, nie wiem czy pani się zgodzi, wzmacnia nie tylko kondycję ogólną, ale też opóźnia starzenie się komórek mózgowych. Zdecydowanie wszelaki ruch, absolutnie dobroczynny wpływ na nasze nie tylko starzenie się, ale ogólnie kondycję mózgu i nasze szczęście. To właśnie polecamy. Doktor Anna Barczak, neuropsycholog z gabinetu psychoterapii Rozdroża, była moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I jeszcze dobra wiadomość na koniec dla Państwa. Mam kilka egzemplarzy książki pod tytułem Twój mózg. Jak zadbać o siebie naprawdę? Michela Simsa. Proszę napisać na zdrowie@polskieradio.pl. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. To była Agnieszka Furtak-Bilnik. I jeszcze jeden list. Proszę bardzo. Piękny. Od pani Hani. Oddychamy teraz. Tak powiedział mój nauczyciel jogi. I to pozornie proste zdanie ma tyle treści, że odkrywanie ich wzmacnia mnie w dbałości o siebie. Co zaś tyczy wdzięczności, to jest wielka umiejętność, która dystansuje od złych doświadczeń, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc za wszystko, co mnie spotyka, jestem losowi wdzięczna. Pani Hania nas pozdrawia. No to skoro było o wdzięczności, była o wdzięczności mowa, to jeszcze jest jedna piosenka z tej... jeden punkt nieodhaczony, że tak powiem, piosenkowo. I zagrajmy wysokie C. To jest kwestia wybaczania. Mandela. Spytano go, jak odnalazł w sobie siłę, aby wybaczyć ludziom, którzy zamknęli go w więzieniu. A Mandela odparł: kiedy wyszedłem przez bramę, wiedziałem, że gdybym nadal nienawidził tych ludzi, to byłbym wciąż w więzieniu. I ta piosenka nie jest o Mandeli, ale jest o zazdrośniku. I śpiewa ją John Lennon, Jealous Guy, słynna piosenka. I można powiedzieć tak, no dobrze, jestem zazdrosny i to jest twój problem. A można powiedzieć, wybacz mi, no jestem zazdrosny, to prawda, ale będę się starał. I to chyba jest ta wersja jednak i to jest John Lennon. Dziękujemy Ci, John, za to wyznanie. I teraz z życzeniami. Po pierwsze, na ogólne, na życzenie publiczności przypominamy pewien utwór z życzeniami, żeby się Państwu, żeby Państwu było dobrze, zdrowo i ciepło. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Dariusz Bugalski. Wielkie dzięki. Do usłyszenia.